dat het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Het at van zijn beter en dronk van zijn beker en sliep in zijn schoot. En het was hem als een dochter. Toen nu de rijke man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen, om voor de reizende man die tot hem gekomen was, wat te bereiden. En hij nam des arme mans oorlam en bereidde dat voor den man die tot hem gekomen was. Toen ontstak Davids toren zeer tegen die man, en hij zeide tot Nathan, zo waarachtig, als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods, en dat oorlam zal hij viervoudig wedergeven, daarom dat hij deze zaak gedaan, en omdat hij niet verschoond heeft. Toen zeide Nathan tot David, gij zijt die man, zo zegt de Heere door de Israëls, ik heb u ten koning gezalfd over Israël, en ik heb u uit Sauls hand gered, en ik heb u uw zeer huis gegeven, daartoe uw zeer vrouw in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven, en indien het te weinig is, ik zal u al zulks en al zulks daartoe doen. Waarom heb gij dan het woord des Heeren gevraagd, doende wat kwaad is in zijn ogen? Gij hebt Uria den Hittiet met het zwaard verslagen, en zijn huisvrouw heb gij u te vrouwen genomen, en hem heb gij met het zwaard van de kinderen Ammons doodgeslagen. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Daarom dat gij mij vraagt hebt, en de huisvrouw van Uria den Hittiet genomen hebt, dat zij u ter vrouw zijt. Zo zegt de Heere, zie ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis, en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen, en zal haar aan uw naaste geven, die zal bij uw vrouwen liggen voor de ogen deze zon, want gij hebt het in het verborgen gedaan. Maar ik zal deze zaak doen voor ons Israël en voor de zon. Toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David, de Heer heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven, nochtans terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is den dood sterven. Nochtans, terwijl gij toen ging Nathan naar zijn huis, en de Heere sloeg het kind, dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd. En David zocht God voor dat jongsken, en David vastte en vastte en gingen en lagden een nacht over op de aarde. Toen maakte ze het oudste van zijn huis op tot hem, om hem te doen opstaan van de aarde. Maar hij wilde niet en had geen brood met hen. En het geschied op de zevende dag dat het kind stierf. En Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was. Want zij zeiden, ziet, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem. Maar hij hoorde naar onze stem niet. Hoe zullen wij dan tot hem zeggen, het kind is dood? Want het mocht kwaad doen. Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeide David tot zijn knechten, is het kind dood? En zij zeiden, het is dood. Toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heeren en bad aan. Daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood en ze zette hem brood voor en hij at. Zo zeiden zijn knechten tot hem, wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om dat levende kinds wil hebt gij gevast en geweend. Maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. En hij zei, als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, want ik zeide, wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn, dat het kind levend bleef. Maar nu is het kind dood, waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan. Maar hij zal tot mij niet wederkomen. Enig en eeuwig, drie enigen God, Vader, Zoon en den Heilige Geest. Laat ons begin eens mogen zijn in uw gunsten. Onze voortzetting onder de leiding en de zalving van God den Heilige Geest in spreken. En een luisteren. Opdat het einde van dit ons samen zijn, is mochten zijn, tot inkorting van Satans recht. Tot de uitbreiding van uw koninkrijk. En tot onderhouding van uw kerk op aarde door woord en geest. Genade, vrede en de barmhartigheid worden we nu bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heer door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De waarheid uit de waarheid, waarbij we aandacht een ogenblikje dachten te bepalen, mocht het zijn in de voorlichting des Geestes voor ons en voor u ook. En voor u ook. We zijn allen even diepstijlen van koek. In preken en in luisteren. In luisteren ook. Luisteren is zowel goddelijk als spreken. En luisteren, dat is goddelijk in de toepassing. En als die toegepast wordt, ja, dan gaat het net ons nooit voorbij. Maar als toegepast wordt, dan blijft er wat van hangen hierin. Dat is een vis aan een haak. Hij kan wel spartelen, maar komt er niet meer af. Komt er niet meer af. Dat is ons nader verklaard in de 51ste psalm. Die psalm is niet uit de val van David geboren, maar uit de genade. Uit de genade is die psalm geboren. En die psalm, die openbaart ons voor David een tweede genade. Een tweede bekering, en een tweede verzoening, en een tweede aanneming tot kinderen God, in het herstel van God bid. Dat is voor de tweede keer, dat David in zijn leven mocht beleven, mochten ons tezamen het voor de eerste keer beleven. En voor de tweede keer bewaard worden. Dan zou Gods naam in ons leven en in ons sterven geprezen worden. De 51ste psalm en daarvan versen 13 en 14. 13 en 14, waar Gods woord aldus luidt. En verwerp mij niet van uw aangezicht. En neemt uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Tot zover. Vragen voor van de hulp des Heeren. Al genoegzaam en zelfgenoegzaam goddelijk zijn een wezen, die de eeuwige volheid in uzelf zijt en dat er blijft. En u eeuwig verlustigt in de volmaaktheid uw goddelijke eigenschappen en goddelijke deugden die al oneindig en eeuwig zijn en God zijn te prijzen tot in der eeuwigheid. Die ons in dit morgenuren door een onverklaarbare langmoedigheid, verdraagzaamheid en taai geduld, nog stoffelijk vervuld met vele weldaden, Heer. Ze zijn meer dan de aarde onze zoon. Niemand zou ze kunnen tellen, niemand zou ze kunnen tellen. Want elke ademtocht is een gift, elke ademtocht is verrassing. Elke ademtocht is opening van Gods verdraagzaamheid en langmoedigheid. En dat komt u nog te verlenen, niet aan heiligen, maar aan onheiligen. Aan zondaars. Maak het ons in waarheid. Dan zouden u bewonderd en onze neus in stof en God prijzen met eer en lof. En die ons nog kleedt, Heren, en nog kleedt. Als vrucht van de naad hangt van hem die hemel op Calvaria. onder de ontzaggelijkste smarten en pijnen en goddelijke verlating. Naten aan het hout en de stromen der koude natuur en al zijn wonden deed zijn tot dubbele wonden. Gij hebt uzelf gegeven voor uw ganse erve ten eeuwige leven. En door uw tussenkomst is er nog zaad voor een zaaier en nog brood voor de eter. Gij hebt ons verstand wat onverstand is geestelijk, maar burgerlijk nog gelaten. We mogen nog bij de in en bij de uitgaande behoren. We mogen nog een beetje verstand hebben om te leven op die aarde in een huis en kerkel. Maar hoe groot dan die weldaden zijn te sterven bij de dood. De voorzienigheid God is in al zijn zegeningen. Die volgen ons tot het sterven. Dan laten ze ons staan. En zonder vergeving de eeuwigheid ingaan. Waar niets noodzakelijks is voor een mens die schuld heeft dat ze verheffend worden. En voor een mens die overtreden heeft dat het vergeven wordt. En dat niet door de werkheiligheid des mensen en de gerechtigheid des mensen. Terwijl het alleen maar een vergroten van de schuld is. Verzwaren van het oordeel. En een graven om de hel dieper te maken. Maar om door wederbarende genade behoefte te krijgen aangenomen. En door ontdekkende genade noodzakelijkheid aan een borger, aan een middelaar. En dat voor een doemwaardige zonde. Heere, tot dat einde heeft u toch de prediking ingesteld. En van hetzelfde getuigt, de planten zullen planten en de vrucht genieten. Och, maak er eens eentje wakker. Maak er eens eentje wakker als een geestelijke dood. Door de wederbarende, onwederstandelijke, levendmakende, roepende genade om genade. Door God en Heilige Geest. Gij mogen onze zieken gedenken. Zij het ziekenhuis of thuis. U hebt ze bezocht met lichaamskrankheid. En dan mag die mens nog krank zijn. Een ziek mens is gelukkiger dan een dood mens. Want daar is geen genezing en geen bekering voor. Maar een ziek mens kan nog tweevoudig genezen, gelijk Hiskia. Zijn zielen werd genezen, de vergeving der zonden. En dat gezwel, wat zeer zeker sterfelijk geweest is, is door middel van een klomp vijgen hersteld en genezen. Ach, dat toch al die waarschuwingen en dat al die roepstemmen die gij nog horen laat, ook in de wereld en buitenland. Aardbevingen, watervloeden, de welke geopenbaard ten oordeel over die ganse wereld. En het geldt voor ons wat van Manasse gelden. De Heer sprak wel tot Manasse, jawel, we waarschuwden hem wel. En zijn oordelen waren er wel, maar, er was geen opmerkzaamheid. En geen opmerkzaamheid is de kortste weg naar de eeuwige rampzaligheid. En opmerkzaamheid is een roepen om verlost te worden, net bij tijd, net in de tijd. opmerkzaamheid geven op te merken dat God de rechtvaardige wij doen waardig, maar ook een zoeken of er nog een middel is om die welverdiende straf te mogen ontgaan en in genade hersteld te mogen worden. Gedenkt uw knechten, u weet wie ze zijn en u weet ook wat ze zijn. En u weet ook waar ze zijn. Och, uw knechten in waarheid zijn eerst uw kinderen en dan knechten. En als u behaagt ze te bewaren en ze te beschermen, dan blijven ze dat tot de laatste snik van dit leven, om dan een eeuwige meritaatschap in de hemel te beleven. In God, verzadigd met God. Ge mocht onze oude vandaag die te huis zitten gedenken. Ach, wat nog nooit gebeurd is, mocht vandaag eens gebeuren. En wat ze nog nooit gehoord en mochten ze vandaag in de woningen eens horen. Eén woord van u zegt meer dan duizenden van ons. Eén woord gezegend door u zal meer zegen nalaten als duizenden woorden van ons. Eén woord van u in kracht kan niet teruggedrongen worden. Eén woord in kracht zal de geestelijke dood wegnemen en instorten in geestelijk leven, om dan de dood in te leven en in zonde de zonden. In zonde de zonden zijn dan een gestadige dood, van waar ze in de hemel eeuwig leven volmaakt zonder zonden. Een gestadig eeuwig leven is. Ach, Heer Jezus, ontferm u onze, ontferm u onze. Niemand kan dat preken, niemand, niemand, wij ook niet, Heer, wij ook niet. Dat u volmaakt bekend en wij weten het ook. En niemand kan er luisteren. Zouden er onder zijn die dat ook weten en dat beleven? Heer, de kerk gaat aan als uw woord zegt. Maar als uw woord niet gezegend wordt, dan gaan we straks de kerk uit zonder in de kerk geweest te zijn. Och, het waren maar enkele woorden voor een Lydia en het was gebeurd. Het waren maar enkele woorden voor dat beest van het Oude Testament. En hij kermde en hij piepte naar zijn zwaluw in de gevangenis te Babel. Het was maar een enkel woord met toepassing tot 3000 goddoders en Christusmoorders. En ze schreven uit het hart, mannenbroeders, mannenbroeders, wat moeten wij doen, zulke goddeloze vuurbranden, de eeuwige verdoemenissen? Wat moeten wij doen? Waar moeten wij beginnen? En ach, Heer Jezus, wat heb je toch zoet en liefelijk geopenbaard. En er werd alleen gezegd, bekeert u van de godsdienst naar de zonden en de schuld. Bekeert u van wat te wezen niets meer te zijn? Bekeert u van een net mens naar een moordenaar te wezen? Bekeert u van wat te wezen niets meer te bezitten dan de dood? En gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig. Ach kom Heere, alles valt tegen op de wereld, alleen u. Alleen u niet. Bezit van u, dan zijn er geen tegenvallers die moedeloos kunnen maken. Nog minder van ook. Maar in u en met u, dan roemt uw kerk zelfs in de verdrukkingen. In de smartelijkste omstandigheden, zullen ze dan ervaren dat het tot een nut beproeft. Tot een nut gekasteld. opdat de ere van Jehovah verheerlijk te worden, het leven van zijn ganse kerk. En achter mocht er nog eens eentje bekeerd worden. Zijn jonge wat. Heer, zijn jonge wat. Niemand kan dat doen als u alleen. En als u het wil doen, geschiet het. Want u wil niet de aanvuurder van al de deugden God, waardoor de hemel volgemaakt wordt. Ten eeuwige leven. Amen. Van Psalm 73, en 73ste Psalm. En daar van het 11e en 12e zangvers, en inmiddels krijgen ieder gelegenheid en dan niet de graven af te zonderen. 11 en 12 van Psalm 73. Toen zwellend het met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld. En ik geprikkelde manieren om trots mijn drift den toon te vieren. Was mijn verstand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Zal dan gedurig bij u zijn en al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waarde schatten. Wel, gij maar achterhand wilt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door uw bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dat is de 73ste psalm 11 en 12. het dertiende van de 73ste psalm er nog bij. De welke is, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn ogen, panen nemen u toch lusten? Dat dertiende van psalm 73. David heeft in zijn leven beleefd wat hij gedacht had nooit te beleven. Voor elk mens met een zonde voor Gods volk is het waar. Mijn wegen zijn het uw wegen. Voor al Gods volk is het waar. Ik zal de blinde leiden. Een weg die de nieke weet. En een paden die de nieke kent. Dus dat is weer een nieuwe weg. Dat is weer een nieuw pad. Dat is weer een nieuwe strijd. Met nieuwe noden. En nieuwe banden. En nieuwe zonden. En nieuwe schulden. Ja. David was maar niet in een week dat bekeerd. Die heeft er zijn hele leven over gedaan om bekeerd te worden. Zijn hele leven. En nu is het, en nu blijft het ook. Want bekeerd zijn, dat wil zeggen naar God gekeerd zijn. En alleen het oog op God te hebben. Dat bekeerd. En nu mag het een goddelijk wonder genoemd worden, dat 51ste psalm in zo'n goddeloos mens, in zulke hardnekkige zondaar, gelijk u voorgelezen is, uit 2 Samuel 12, dat daar genade voor is. Dat voor zulke zondaar barmhartigheid is. En dat voor zulke zondaar vergeven is. En dat er in zulke zondaar een zodanig gebed gewrocht wordt, dat hij aan God hangt en aan God verlangt. En van God die dag kan blijven. En de waarheid vervuld wordt die volharde zelf. Ten einde toe. Die zelfs zalig. En dan zegt immers de evangelist Lucas van. In dat 18e hoofdstuk. Dat ze altijd bidden moeten. Daar bid je dag en nacht. Kan je ophouden. Kan je ophouden. Want die geest bidt in hen. Die geest bidt in hen. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Met onuitsprekelijke aanklevingen. Zodat David zo om God verlegen is met zijn val. Dat hij God een eeuwigheid niet missen kan. Terwijl hij waardig is om een eeuwig te moeten missen. David heeft zijn bekering verzonderd. En zijn kindschap verzonderd. En zijn knechtschap ook verzonderd. David heeft er alles doorgebracht. Die heeft er alles doorgebracht. Hij heeft ook alles wel eens doorgebracht. Hij heeft ook wel eens verlicht, hij heeft er alles doorgebracht. Niks meer over heb als schuld, als zonde, oordeel, rechtvaardigheid en de gestrengheid Gods. Ja. David heeft een levendige droefheid. Een droefheid die leeft. En een levendige droefheid als een geboorte uit God. Die schreeuwt om God, die kan alleen door God weggenomen worden. In vertroosting, in onderwijzing en in lerende schatten. Ja. Onbeweende zonden zijn onvergeven zonden. Maar het bewenen van de zonde kan de zonde niet wegnemen. Het bewenen van onze schuld kan de schuld niet betalen. En de smet van de zonde kan onze kloven niet dempen die er ligt tussen God en God. Nee. David heeft beleden voor het aangezicht van God. Ik heb gezondigd. Ik. Hij zei niet Bathsheba, Uria. Hij zei ik. Ik heb het gedaan. Ik acht elk mens gelukkig op haar die het is gedaan. En die het is voor God gedaan. En die het voor de ganse wereld is gedaan. Acht ik gelukkig. Want dan is er maar één zondaar op de wereld, daar ben je zelf in. Dan is er maar één mens onder een zodanige schepping, en dat ben u. Waar je nu zelf tot een eeuwige vervloeking gesteld hebt. En tot een eeuwige dood. En dat David die het bidt, dat is niet van hem, die vallen van hem. Maar de genade des gebeds is genade. Dat is echt genade. En dan moet je zo uit die man toch durven bidden. En het is zo afgemaakt. En het is zo goddeloos afgemaakt. Zo afschuwelijk afgemaakt. Zo wreed afgemaakt. Hoe heeft die man durven bidden? Hoe heeft die man de moed gehad om te bidden? Die moed heeft God hem gegeven. Die moed heeft God en Heilige Geest hem gegeven. Hij kon niet ophouden. Hij kon niet. Van waar die dan ook getuigt, ik ben in zonden. Geboren. Dat is vanzelf dat een zonde geboren is. Om die zondigheden kan niet anders. Een leugenaar, een leugen geboren die liegt. Een dief geboren die moet stelen. Een vloeker geboren die moet vloeken. Want die mens brengt alles mee. Alles mee. Ach, geliefden. Die natuurlijke geboren. Die is op zichzelf goed. Want dat is een instelling God. Maar hetgeen wat de mens daarin meedringt. Wat hij daarin meedringt. Hij brengt daar een erfschuld. En een erfsmet. En dan ligt hij voordoemelijk vroeger. Of je een dag oud bent. Of 10 jaar, dat zegt niets. Want de erfschuld is van elk mens even hoog. En de erfsmet zit bij elk mens even diep. Bij elk mens. Dat in de grond der zaken zijn we voor God allemaal niet meer als gevallen Adamskinderen. En dat beleeft hier daar. En een ongerechtigheid ontvangen in geboorte. Het welk hem doet inleven de noodzakelijkheid. Omdat hij beleefd heeft en was. De noodzakelijkheid der vergeving omdat hij die beleefd heeft. de noodzakelijke, naar de herstel in het kind Gods, opdat hij dat in zijn vorige tijden, op Psalm 32 in zonder, hebben afgeleefd en beleefd, waarvan hij zegt, ik beleef naar ernstig overleg. Wat is dat voor een ernst? Dat is een goddelijke ernst. Dat is een levendige ernst. Dat is een ernst die leeft, die vloeit voort uit de bediening des Christus. En die man is in zulke diepe onwaardigheid gebracht. In zulke diepe onwaardigheid dat hij ten eerste niet meer waard was dat hij nog was. Ten tweede geen twee voeten grond meer waardig was. Ten derde geen lichaam meer waardig was. En geen adem, maar was alleen de eeuwige dood en de hel maar waardig. Dat was net genoeg om door de offerwaardigheid van Christus waardig te worden voor de mens. Hier, de Bijbel zegt het toch, dat het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt niet van een paar zonden, niet van sommige, maar van alle uitgesloten, die zonde waarvoor de kerk bewaard wordt, en dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Daar is geen vergeving voor, maar daar wordt de kerk voor bewaard, dat ze die niet zullen doen. Ik zeg niet, dat in de weg van bestrijdingen en aanvechtingen, ze minimaal aan boord komen in de kerk en zeggen, mens, je hebt gezonde tegen de Heilige Geest, voor u is er geen doen meer aan. Voor u is er geen hoop meer, voor u is er geen verwachting meer. Dan kan je toch aan alles zien, waar is God op wie gebouwd het. En dan wordt die ziel des te meer naar beneden geslagen in smart en leed. En moet uitroepen, o God, dan is voor eeuwig kwijt. Ik ben er nog, mocht ik me openbaren, dat ik er nog in. En je moet niet vergeten dat de duivel daar ook zijn hand in heeft. Je zegt, ziet wel. Er is voor u geen genade. Jawel voor die, maar niet voor u. Er is voor u geen bloed. Jawel voor die, maar niet voor u. Mens, je hebt het erg gemaakt. Je hebt het te gruwelijk. Je hebt het te afschuwelijk gemaakt. Waarlijk geeft dit maar op. Want er is niemand in de schriftuur die het ooit zo verbruikt heeft als u. En die het ooit zo diep verzondigd heeft als u. En dat heeft David ingeleerd. Maar David, er is toch geen afval der heiligen dat u ze roept in de 12e vers van 51. Verwerp me niet van voor uw aangezicht. Er is toch geen afval der heiligen daar. Al had u het nou met eerbied gesproken. Het nog duizendmaal diepe verzonderd dat hij je verzonderd hebt. En zouden zeggen, dat kan niet man. Want ik heb het zo diep verzonderd dat hij dieper meer kan. Oh. David en hij nog duizendmaal meer zonden. Als dat je nu hebt, dan zou er nog meer zeggen, nee, dat kan niet, want ik heb de meeste zonden. Ik heb de gruwelijkste zonde, ik heb de goddeloze zonde. Er zijn nog nooit geen mens in de wereld geweest die het zo verzondigd heeft als ik. Daar hebben ze allemaal 51. Wij zouden denken, zou David het toch niet erg maken? Zou hij het toch niet erg maken? Er is toch geen afval dat heilige te nemen, er moet een heilige zijn. Ben ik een heilige met zulke misdaden? Kan ik me voor een heilige houden met zulke gruwelen? Kan ik me voor een kind van God houden met zulke gruwelijke misdaden? Kan ik nog zeggen dat een kind van God de met zulke ontzaggelijke wandaden die door mij geschied zijn? Ik weet het wel, dat er geen afval dat heilige, maar er moet een heilige zijn. En die kan ik niet meer bij mezelf vinden. Ik kan zonde vinden, meer niet. En dat was een bewijs dat een heilige was. Is het waar? Dat was een bewijs dat je een kind van God en uit de eeuwige liefde God werd David opgezocht en hij schreeuwde uit liefde naar liefde. Hij schreeuwde uit barmhartigheid om barmhartigheid. Hij schreeuwde uit de rechtvaardigheid om gerechtvaardigd te worden door het bloed Jezu. De mens is nooit te slecht hoor. Het is nooit te slecht hoor. Daar lees je de kanon van Gods woord, maar daar kunt u het in lezen. David zei de Heere, wat een diepe gevoel zijn er ellendigheid, walgelijkheid en onwaardigheid. Ik zou er daar jaloers op worden. Of zulke diepe onwaardigheid, dat je geen zon meer waard bent, geen maan meer waard en geen brood meer waard, niets meer waard. Dan dat is hij met Korach, dat in Abiram. Als de kortste weg naar de hemel. Nou, nou. Dat. Gaan er dan moordenaars naar? Ja, zeker. Ja, zeker. Er zijn geen moordenaars in de hemel, maar dan gaan we moordenaars naar de hemel. Er zijn geen zondaars in de hemel, maar dan gaan we zondag naar de hemel. En daar schreef David, verwerp mij niet. Alsof die we zijn, dat kan je doen. Dat kunt u eeuwig doen. Maar dan zou dit alleen mijn heil zijn, dat ik uw aangezicht moet missen. Dan zou dit alleen mijn eeuwige dood zijn. Dat ik u niet meer aanschouwt en niet meer prijzen kan en niet meer verheerlijken kan. Dat zou mijn heil zijn. Verder is er voor mijn geheel. Hier rijden al de diepste graden van de zielsontdekkende, aanklevende, volhardende gebeden. Ja, daar kunt u van lezen in Psalm 34. En zij liepen als een stroom. Nou, je weet toch wat een stroom is, hè? Die is niet te keer, die is niet te weer. Zo liep David op God af. Als met Genesis 32, waar Jacob van zei, en ik laat u niet los, ik hou je eeuwig vast. Wij waren samen naar de hel, of we waren samen naar de hemel. Dat is de aanklevende goddelijke vereniging der wedergeboorten met Christus. Want het is wel waar dat David een uitverkoren vat, wat maar is een uitverkoren vat om zonder kruis, zonder smart en zonder moeite zalig te worden. Want je moet niet denken dat de zonde van Gods volk zomaar weggeveegd en zomaar weggeschrapt en zomaar weggedaan. Nee, nee, nee. Want de zonde van David zijn net zo vreselijk als die van Achitofel. De zonden van David zijn net zo verschrikkelijk als die van Ezo. Niets minder hoor. En dan kan je lezen in de Heilige Schriften. Dat David schuld er heb God de Vader voor een borg gezorgd. David zonde heb God de Vader voor een lam gezorgd. Zie eens op Calvaria. Met de eerbied gesproken, daar sterft God. Om zijn kerk met God te verzoeken. En de zonde van zijn kerk weg te nemen. Dan moet je niet zo licht over de zonde denken. Want het is het verschrikkelijkste ding wat er op de wereld is. Maar de hel vol hoor. De zonde maken de hel vol. Maar de genade maakt een hemel vol. En die genade die beleeft hier David. Zouden we nog eens een ogenblik met hem praten zeggen, maar David, zou je maar niet ophouden. Zeg, hoe lang zit je nou al in de nood? Zit je nooit meer. Al is God nooit mijn God meer, schreeuwt hem even na. En dan zal hij nooit mijn God meer zijn, dan zeg ik hem even aankleed. Ik zal zelfs uit mijn hel vandaan eeuwig naar hem uitzien. En met Job ervaren, zult hij mij doden, zal het even wel op hem hopen. Daar rijdt de genade. Oh, en ik zou haast wat willen zeggen. Hoe slechter dat je wordt in jezelf, hoe dierbaarder dat genade wordt. Het is waar, hoor. Dat is echt waar. Want er wordt geen rechtvaardig mensje rechtvaardig, worden goddeloze rechtvaardig. En wat is een goddeloos mens zonder God en buiten Christus en genoeg hebben in de wereld? Verwerp mij niet, hij wil zeggen, Heren, ik ben in uw hand. Gij mag met mij doen wat ge willen, maar de beter van mijn hart is. Ach, werp me toch niet van voor uw aangezicht. Want dan val ik in de eeuwige duisternis. Dan val ik in het eeuwige godsgemis der toren Gods eeuwige. Verwerp me toch niet, alsjeblieft niet, o God. Want uw aangezicht is mijn leven. Ik wil wel met u in de helse. Ik wil wel met u in de verdoemenis zijn. Ik wil alles op aarde afleveren wat u maar hebt. Als u maar één keer tot mijn ziel zegt, ik ben uw heil. Dan springt ze op van vreugde. En van blijdschap de zacht. Nu zal ik het iets zeggen. Uit niet de staat leeft maar naast je neer. Hoeft ook alles niet mee te nemen, het hoeft ook niet. Dat in deze geschiedenissen vandaag, kan je nooit te veel zonde bezitten, hoor je? Niet zonde bedrijven, maar nooit te veel zonde bezitten. Dan mag je de grootste ellende, dan mag je de grootste zonde, dan mag je de grootste moord, dan mag je de grootste hoereerder zijn. De allergrootste. En daar zal barmhartigheid van Jehovah, goddelijk en onwederstandelijk en verheerlijk, weet wel, ene zonde graaf te helpen. Maar de waarachtige beleidnis en beleving der zonde neemt de zonde weg en de hel weg en schenkt het eeuwige leven. Ja. Wat zegt die godzalige Luther aantrekkelijk? Die man die zeggen zijn eenvoudigheid. Als je de zonde van de aarde weg. Niet mooi Christus ook weg. Nee, want Christus niks meer te doen op de aarde. Christus heeft ook in de hel niets te doen. En bij een mens van nature heeft hij ook niets te doen. Maar bij een waarachtige moordenaar op Golgotha. En in Lucas 7 bij een oer. Daar kan hij zich kwijt. In zijn bloed, in zijn gerechtigheid en in zijn heiligheid. Daarom zeiden onze ouders zo menigmaals, vraag maar veel ontdekkende genade. Vraag maar veel zeiden ze om ontdekkende genade. Dat naar nieuwe genade dorsten, dat naar nieuw onderwijs, hongeren naar zijn gerechtigheid. Ja, wij hebben niet veel ouder meer en daarom hoor je die taal ook niet veel meer. De meesten zijn thuis. Maar het was het eerste van zo'n gezelschappen bij je zijn als je uit een recruit daar op zo'n gezelschap kwam. Dus vraag maar veel jongen om ontdekkende genade. Vraag er maar veel om. Dan kan je niet groeien. Maar dan moet je krimpen. Krimpen. Allemaal naar beneden. Verwerp mij toch niet. Van voor uw aange een smeekgebed. Een smeekgebed van een smeekeling. Van een verarmd mens die niets meer in kan brengen dan schuld, dan zonde. En wat een opening krijgt die man die aan een troon der genade. Ik durf haast niet te zeggen, maar het is toch waar hoor. Dan zulke zondaars en zulke zondaressen. Ach, die werpen de zonde voor de troon. Die werpen er ongeloof voor de troon. Die werpen er wantrouwen voor de troon. Zulke zondaars. Die werpen al de zonden aan de voeten van die gezegende middelaar. Verzoen de zware schuld. Je hebt niet anders. Je hoeft niet anders mee te brengen ook. Want je bent niet anders. Je hoeft ook niet te wachten dat nog eens anders met je wordt. Hoor. Kan alleen maar slechter worden. Kan alleen maar goddelozer worden. We kunnen alleen maar verder afbraken, maar nooit dichterbij. Tenzij, verwerp me niet. Van voor uw aangezicht, want dan is het licht uit. Ik denk aan die dominee die in het ziekenhuis kwam. Bij een stervende man. En die man had veel geweten in zijn leven. Hoe het moest, wat er zijn moest. En van waar het komen moest. Dat wist die man allemaal. En toen komt die dominee bij hem, dan zegt hij, en hoe is het nu? Want we sterven niet. Hij zei, dominee, mijn licht gaat uit. Mijn lamp gaat uit. Mijn lamp ging uit. Toen die juist had moeten branden, toen ging die lamp uit. Die ging op zijn sterfbed uit. Dan wordt de wetenschap geblust. Dan hadden onze weten te niet. En dan gaat die mens zo naar de eeuwigheid. Verwerf mij toch niet, zin. Ik heb wel verdiend, is waar. Ik heb wel verdiend. Ik ben wel waardig. Zelfs de zon en de natuur nooit meer over mijn dak opgaat, is waar. Ik heb schrikkelijk tegen al uw geboden gezocht, dat is ook waar. Maar, ik kan toch niet van u afblijven. En waarom niet? Als ik het eens plat mocht zeggen, God, den Heilige Geest, die schreeuwt om God. En met eerbied gezegd, God kan God niet missen. En God gaat God verheerlijken. En God gaat God bedoelen. Heer. Want als Satan en het vlees de overhand in David hier gehad had, een man in de wanhoop gestort. De wanhoop gestort. Ja, voor zulke gruwel kan er geen genade wezen. En daar gaat God zijn genade. Gedacht aan zijn genade. Zijn trouwen is al nooit gekregen. Maar David in gaan leven. Genade gaat dieper dan de zonde. Genade gaat dieper dan de schuld. Genade gaat dieper dan de hel. Genade gaat dieper dan de duivel. Want genade van liefde is zo wijd dat ze een eeuwigheidswijdte is. En zegt, ik scheld uw zonde en ik delg uw zonde voor eeuwigheid. En dan moet je nagaan, volk, wanneer hij die opening gaat aan een troon der genade, toen hij zonder was. Toen hij niets meer als zonde was, toen hij niets meer had als zonde. Dan staat er in deze ellende geriep. En dat is de opening het gebed, de ademtocht van de nieuwe mens en de gezonde polsslag van de nieuwe mens. David wil de soevereiniteit soeverein laten. En zeggen, heren, u kent krachtige soevereiniteit, alles van me wegneemt. En mezelf wegwerpt, zodat ik nooit iets meer van uw vriendelijk aangezicht zal zien en hoor. En de soevereiniteit Gods, jong en oud, dat is de hoogste deugd. Dat is de allerhoogste deugd. De soevereiniteit Gods, daar ligt de predestinatie leer, voor eeuwig ingeworteld en voor eeuwig doorgeworteld in het welbehagen Gods. Maar nog meer, verwerp mij niet van uw aangezicht, ja. Er zijn geen woorden voor om de ontzaggelijkheid te zeggen en te melden wat of het is van zijn aangezicht. Dat is uit de tijd naar de eeuwigheid. Dat is uit het licht naar de eeuwige duisternis. Van zijn aangezicht, we hebben ervan gezongen. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. En dat moet David missen. Mis je het ook. Maar missen gaat voor bezitten. Mis je dat vriendelijk aangezichten ook? Loop je ook over de wereld als een mens en zegt, oh God, het is donker hier, het is donker daar, en het is donker hier. En dan dat smachten naar de cel, dat uitzien, dat rijkhalve, gelijk een hert gejaagd, o Heere, dat verswaarder beheer. Alzo dos mijn ziel op zee. Naar u, mijn God, de hoge Heer. David is bedroefd. En droefheid geeft lucht. Want de droefheid des aangezicht is een medicijn des harten. En de zwaarste noden in het leven zijn noden zonder droefheid. Noden zonder smart. noden zonder vernedering, noden zonder verontmoediging. In de natuur, ik heb destijds een man gekend, die zijn vrouw in 3 dagen tijd van gezondte verloor, na het einde van de tijd in stevigheid. En die man die had geen tranen, niet 1 traan. En wat de medicus ook probeerde, die kon die man niet aan het schreeuwen krijgen. Kon die man zijn traanbuizen niet doorgestoken krijgen. En de dokter zei dat niet gauw veranderd. Dan gaat de spoedig zijn vrouw naar. En 3 dagen later was voor die man het even. Want in mijn droefheid is een uitstorting, ook in de natuur, maar een zonde komt ik daar na. Is dat een uitstorting van uw hart? O volk, vertrouwd op mij in smatse. En daarin worden wij geholpen. Dan de tranen des bedrukten. Door de inkomsten van Jehovah. Vertroost en verkwikt wordt. Wat zegt die ver. En neem uw heilige geest niet van mij. Het is een gebedje wat een klein kind die in de weg de waard onderwezen is nog niet zo doet. Want als God de weg neemt, dan moet God de weg nemen. Neem uw heilige geest, dat is de derde persoon, de goddelijke getuige en de raad des vredes, die het op hem genomen heeft. Om die uitverkorene gekochte door de borgtocht van Christus op te zoeken. De heilige geest is de eerste die het hart van een zondaar een aanvang neemt en leven instort. En die het laatste uit een verzegelde persoon geschonken en gegeven wordt. Ja. Neem u een heilige geest van mij niet weg. Alsof David zei. Als die weggen, dan is alles weg. Dan is er hier geen inleving meer van smatten en zonder. Geen inleving meer van droefheid naar God. Neemt u een heilige geest weg en ik ben dood in de zonde en in de misdaad. Neemt een heilige geest weg en er is geen onderscheid meer tussen een wereldling die nooit iets van God beleefd heeft en ik. Neemt een heilige geest weg en er is geen hoop en er is geen verwachting, er is geen uitzien meer, er is niets meer. Dan een eeuwigom als een bewijs geliefde dat God hem niet wegneemt. David schreeuwt als een bewijs dat hij nog heeft. En een bewijs dat hij eeuwig gehouden zal. Ach, het is de eeuwige liefde God die hem bedroefd maakt, die hem in benauwdheid brengt. Het is de eeuwige liefde God door de Heilige Geest volgt. Dat hij niet leven kan buiten God, dat hij niet zijn kan buiten bloed. Het is het werk van God, een Heilige Geest, waarin de kerk roept en betuigt. Wat werd mijn ziel door u gered? Want het is een mens niet eigen om te roepen, te bidden en te smeken. Het is een mens niet eigen. Maar de rijke antwoord had de dingen. Maar de arme spreekt smekingen. Neemt u een heilige geest niet van mij. Waarin David eerlijk verklaart, Heere, het is uw heilige geest, niet de mijne. Neem uw geest in de bearbeiding niet van mij, want dan merk ik niks meer op. Dan neem ik niks meer te raten. Dan leef ik maar door. Want het is uw lieve geest die overtuigt en die overbuigt. Het is uw lieve geest die genade inschenkt en genade onderhoudt. Het is uw lieve geest die omkleedt en bekleedt. Het is uw lieve geest die bedroefd maakt en verheugt maakt. Het is uw lieve geest die ontdekt en de bedekt. Het is uw lieve geest die ontroert en de rust inbrengt. Die in Christus Jezus is. Ja. Zeker zullen er zijn. Van Gods armen. Voor zeg ja, man, ben ik er ook bang voor. Dan is er niets meer te doen. En zeg ik ben net als een wereldling. Ik ben precies net als een wereldling. Er is geen zuchten, er is geen vluchten, geen begeerte, er is niets meer te doen. Maar zolang als je dat nog voelt dat er niets te doen is, dan is er nog wat te doen. En daar zou God de Heilige Geest verzorgen. Dat in de diepte van je allerdiepste verlorenheid. En nog dan zijn begeerte blijft zitten. Ach, werd ik derwaarts wegel. En geef mij weten, zeg. Ieder heeft het. Geef mij weten. Hij heeft het gehad, mij is verloren. En nu denk ik. Dat de vergeving der zonden. Na deze grondval van David. Wonderlijker, goddelijker en zielsverblijdender geweest als de eerste van Psalm 32. Want David had hij net als die verloren zoon in Lucas 15. Had er ook alles doorgebracht. En de vader heeft hem omarmd. En David zegt, geef mij weder verzoening. Geef mij weder vergeving. Geef mij weder dat kindschap. Wat ge me wel eer geschonken. Geef mij weder uw hart. Geef mij weder uw vreugde. Geef mij weder uw blijdschap. Geef mij weder uw beeld. Wat ik zo schrikkelijk doorgebracht heb. Geef mij weder uw vrede. Uw vreugde. Uw blijdschap. Zeg nou eens echt. Toch mijn ziel. Dat ik toch uw kind ben. En dan toch uw kind blijf. En dat gij alle mijn zonden achter mijn rug zou hebben. Ook bij vernieuwen geef mij weder, hoor je wel, weder de vreugde. En uw vrijmoedige geest. Gij hebt er ook nog last vandaan. Zo ja. Ik durf niks meer te zeggen. Ze zeggen dat die man zijn mond houden. Wat heeft hij in zijn leven gedaan? Laat die man alsjeblieft zijn mond houden. Laat hij zijn eigen zien. Die man hoeft niet over een bekering te praten hoor, en zodanig leef wat hij je rug hebt. Dan hoef je daar niet meer over te praten. Die vrijmoedige geest, weet je wat ik zeg? Heer, anders durf ik niet. Dan zegt de man zwijgt, hou je mond. Moet u de lof Gods vermelden, met zo'n achterliggend leven? Moet u de lof Gods prediken, met zo'n achterliggende goddeloosheid? De man schijt er, hè? Hij zegt, Heer, dan zeg ik, laat die man zijn mond gaan. En dat was niet zo erg. Maar David zegt, dan sluit het ze mijn hart. Uwe vrijmoedige geest ten eerste. In de toegang naar de troon der genade. In vrijmoedig. Het Heer u hebben beloofd. Genade voor zon. Bloed voor schuld. U hebt beloofd een herstelling in uw kindschap. U hebt beloofd dat ge me nooit of in me zult verlaten. Dat is vrijmoedigheid doortasten. Met eerbied gesproken. Dat God in zijn hart grijpen. Opdat God zich verheerlijke in onze harten. Zeggen ja, maar Paul, luister eens. Die moordenaar daar op Golgotha. Hoe werd die man durven vragen, Heere, gedenk mij nog. Hoe werd hij dat gedurfd? Dat heeft niet alleen gedurfd, maar gewild en begeerd en gedaan. Weet je waarom? Die andere deed niet, want die miste de geest der genade en der gebeden. Maar waar de geest der genade en der gebeden, die blijft hangen. Die blijft aan God hangen. Dan maar verdoemd. Dan maar verworven. Dan maar gestorven. Maar nooit op ik zal ik hem loslaten. Nog prijs geven. Want dan schrijf ik liever eeuwig. Als ik hem zou moeten missen, dan wil ik garen met hem. Ik denk aan Bunyan, die in een van zijn werken getuigt, ook in de ontdekking van zijn schuld en zijn zonde, de noodzakelijkheid van een borgen en middelaar, die onmisbaar is, zegt hij als Jezus in de hel was, en ik zat op de rand van de hel, dan zou ik alleen maar, mag ik ook komen, mag ik ook in de hel komen, mag ik ook in de hel komen. Want waar Jezus is, dan moet de hel wel geblust worden. Want hij blust de hel. Verwerf de hemel, des eeuwige leven. Weet je wat nou in de grond der zaak omgaat? Voor het gaat alleen om God, om het bezitten van God. Heb ik God en heb ik alles. Mis ik God en mis ik alles. Amen. Och, Heere Jezus, die op aarde het rantsoen geweest en nog zijt aan de rechterhand uw vaders. En die altijd voor die verlorene bidt. En ze betuigt, vader, ze waar u, hebt mij dezelfde gegeven. En niemand van hen is verloren gegaan, niemand. Ook David niet, ook David niet, ook David niet. Hoe diep dat hij verloren was, genade ging diep. Hoe diep dat hij verloren was, Christus ging dieper. Onder Davids val door. Hij greep hem en kuste hem. Uit een boezem zij de eeuwige eenzijdige verbondsliefde. Zonder weerga. In het enigs eeuwigs bloed. Van die Jezus. Diens bloed alleen. Afspoelt. Uitspoelt en schoonspoelt. Het bedorvenste harte. Tot heiligheid. Reinheid en volmaakte naar uw goddelijke wet en goddelijke natuur in Christus Jezus. Amen. Psalm 42 vers 7, het laatste van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Voor de oud vertrouwen weder zoeken zoals de lof uw lust. Menig werk heeft hij u druk doen veranderen in geluk. Hoop op hem, ik slaap ook naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Als het laatste van Psalm 42. Nog bekend dat aanstaande zondag bij leven en welzijn hopen wij een urk te zijn. En dan is onze vriend Ketterijen van Wouterichem aan deze plaats. Ontvang den zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God en de troost volle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.